हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? 11वां भाग। 1930 में ऐसा लग रहा था कि जर्मनी से फिर युद्ध होगा, पर इस बार खतरा हवाई जहाज से था। अब आवश्यकता थी यह जानने की कि क्या हवाई जहाज रात में या बादलों में छुपे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। सोनार की गति इस काम के लिए बहुत कम थी और इसलिए उसका उपयोग बेकार था। विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवश्यकता थी जो प्रकाश की गति से चले। विकिरण की वेवलेंथ भी अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना वह हवाई जहाज से टकरा कर वापस नहीं आएगा। और वेवलेंथ इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वह वायुमंडल को चीरता हुआ हवाई जहाज तक भी ना पहुंच सके, विशेषकर जबकि कोहरा, बादल या धुंध छाई हो। इस काम के लिए सही पाई गई माइक्रोवेव, इनकी वेवलेंथ ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। अब वैज्ञानिकों को ऐसा उपाय ढूंढना था कि वे माइक्रोवेव की पल्स भेज सके जो हवाई जहाज से टकरा कर वापस आए। उन्हें यह भी नापना था कि पल्स को जाकर वापस आने में कितना समय लगता है, जो कि 1 सेकंड का बहुत छोटा सा अंश ही होगा। समय की जानकारी से ही विमान की दूरी का पता लगाया जा सकता है। 1935 तक ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन वाट ने एक यंत्र बना डाला। उसका यंत्र ध्वनि की लहरों के बजाय अति सूक्ष्म रेडियो वेव का प्रयोग के कारण राडार कहलाया। युद्ध 1939 में शुरू हुआ। 1940 में जर्मनी के हवाई जहाज़ों के जत्ते के जत्ते ब्रिटेन पर हमला करने के लिए चल पड़े। इसे ब्रिटेन का युद्ध कहा गया। हालांकि जर्मनी के पास बहुत सारे हवाई जहाज थे, परंतु ब्रिटेन के पास राडार था जिससे यह पता लगता रहता था कि जर्मनी के जहाज कब आ रहे हैं और कहाँ हैं। अंत में प्रथम विश्व युद्ध की तरह दूसरे विश्व युद्ध में भी जर्मनी की हार हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राडार और माइक्रोवेव का दिन प्रतिदिन के कामों में उपयोग होने लगा। राडार द्वारा पुलिस गति सीमा का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों को पकड़ सकती है। राडार द्वारा एयरपोर्ट विमानों का उड़ान के समय आता पता लगा सकते हैं। इस सूचना से विमानों के भूपट्टी से उड़ने और उतरने का समय निश्चित किया जा सकता है और विमानों को एक दूसरे से टकराने से रोका जा सकता है।